смикнувся, вишкірився. А. Прошу не звертатися до мене, молодий чоловіче. У мене є ім'я. Б. Я люблю вашу дочку, а не її фінансові перспективи. Це все. Поздоровляю з правильним і швидким рішенням, молодий чоловіче, відповіла незворушна Іветта. Сподіваюся, ви станете частиною славної родини Вербицьких. Наступного дня у кабінеті дільничного терапевта Стас Скакун запропонував Ліді Вербицькій руку і серце. Купився? Він до ранку голову ламав, ніяк не міг збагнути, що робити. Ні, не з Лідою і майбутнім одруженням. Тут полудень, ясно. Ліда сама по собі суперприз, якого він мало сподівався. Він хоче бути з нею. Він і сам планував. Може, не так одразу, але в найближчому майбутньому. Та тепер, коли його підхльоснули, як ліниву коняку, і пообіцяли засунути у пащу моркву, щоби швидше рухався, Стас розгубився. Одруження скидалося на підкуп. Замислився. А чого нервує? Чого хотів? Оженитися і привезти молоду дружину до материної хрущовки на Троєщині? Чи, може, переїхати в апартаменти на Подолі під бік Іветти? Ну, якщо відкинути менторський тон Лідиної матінки і це їдке «молодий чоловіче», то, по суті, вона просто повідомила майбутнього зятя про придане, що дає за дочкою, і що в тому поганого. От якби Ліда була страхіттям і дурепою, ідіоткою, яка не знає, хто такий Шнітке, а йому за таку дружину пропонували б мільйони і півцарства, отоді це був би підкуп, підлість і суцільна ганьба. До того ж, він гідно поставив на місце королеву матері і чітко відповів, йому нічого не треба. Він любить Ліду, а не її. 100 000. Дуже вчасно. Можна розширити складські приміщення. До того ж, якщо тягти з одруженням, Іветта подумає, що він пустопорожнє базікало, а не людина слова. І жити вони будуть окремо, ніхто очі не мулятиме. Якщо ж Іветта розіграла його і ніяких 100 000 він не побачить, це тільки підтвердить, ним рухає любов. Любов. Зрадів. Треба одружуватися якнайшвидше, щоб ти пропала і більше ніколи не з'являлася, Янка Бородіна. Ти більше не уособлення мрії. Ти відтепер ніхто. Скакун бере Вербицьку. Вона, здається, крутіша за Бородіну. Стас згадав лагідні Лідині очі, налив у чарчину. «Чому ти не сирота, Лідо?» – спитав, дивлячись на розтрощене дитяче ліжечко. Випив. Згадав, як у першу шлюбну ніч уніс Ліду на руках до цієї вітальні. Щасливу, неймовірно легку і красиву в невагомій весільній сукні. Як слідом ішли Іветта, Стасові сестри, несли пакунки з подарунками, покидали їх на диван, задки, задки. «Молодий чоловіче, цей подарунок покладіть у надійне місце», сказала теща і показала на кольорову паперову торбинку, у які зазвичай кладуть покупки в бутиках. Він напружився, мовчки кивнув у відповідь, щоб не зірватися і не крикнути. «Який я тобі, молодий чоловіче, стара ідіотко! У мене є ім'я, щоб ти...» Обережно посадив Ліду у крісло, поніс пакунок до спальні. Розгорнув усміхнувся. 100 000. Можна не рахувати. Дякую, теще. На цьому твоє втручання в сімейне життя дочки закінчується. Стас потурбується, щоб ти якомога рідше з'являлася в цій новій квартирі. Ліда допоможе. На питання «Я чи твоя мама?» вона без вагань відповіла йому ще до весілля. «Ти, тільки ти». Стас випив, гірко посміхнувся. «Збрехала ти мені, дівчинко. А як подумати, чи твоя вина?» Стасові вистачило лише раз побачити голого сплячого Платона, щоб прозріти, щоб вразитися, перелякатися і бігти геть, ніби зараз до кімнати мала зайти Іветта, прикувати його поглядом до такого самого ліжка і навіки замкнути в чотирьох стінах, без судів, вироків, діагнозів і ключів від дверей. Не знати, не чути, не допомагати в тому, чого мізки нормального хлопця з Троєщини зрозуміти і виправдати не можуть. Хай самі вошкаються зі своїм Платоном, тільки так, щоб Стас про це ні сном, ні духом. Та самого бажання не чути і не знати виявилося замало. А коли Ліда завагітніла, довелося ще й допомагати. То підвозити дружину до материної квартири на Подолі, то посеред ночі зустрічати в Борисполі літак із Парижа, яким хтось зі знайомих передавав ліки. Стас скриготів зубами, але підвозив, зустрічав. Робив усе, що не віщувало зустрічі з ненависною Іветтою. Не допомогло. Виходить, дарма колупався в інтернеті, аби дізнатися, хто такий Шнітке. Та ні, за це варто поборотися. Дезінфікатор прикінчив пляшку і нарешті усвідомив, що геть не думає про дитину, якої в нього вже не буде. Зоряна зайшла до просторої палати в той час, коли Ліда непевними рухами стягала нічну сорочину, надягала новенькі, мати передала, брюки і блузу. Поверх жакетик з альпаки. Погано виходило. Ніби ватяна лялька повірила, що має кістки. «Давайте допоможу вам, пані Лідо», – не втрималася Зоряна. «Ні-ні, Зорянко, я в нормі. Ти, прошу, глянь у вікно. Хтось би мав за мною приїхати». Зоряна підійшла до вікна, глянула на порожній двір. «Я відвезу вас додому, пані Лідо. Ходімо. На дворі справжня золота осінь». Ліда вийшла на поріг лікарні, вдихнула прохолодне повітря. «Життя?» – усміхнулась зачудовано. У червоному листі сонця з вітром намішано голі гілки на тлі неба ієрогліфами про незвідане. Хмари свої химери вигадують. Сходами у те листя вітер. А далі куди? Озирнулася розгублено. Метрів за 30 праворуч від порогу лікарні стояла Тойота. «Стас?» Ліда задихнулася. Стиснула кулачки, повільно пішла до чоловіка. Кроків 5 устигла ступити, коли з іншого боку у двір лікарні ввірвалося таксі. По гальмах. Ліда мимоволі озирнулася, з таксі вийшла Іветта. Холодним поглядом проштрикнула Стаса, незворушно застигла біля автівки. Ліда зупинилася, безпорадно тіпнулася, до Стаса, до матері. Вони нічим не допомагали, ні жестом, ні словом. Здавалося, взагалі забули про Ліду, про саму причину, яка поклала її на лікарняне ліжко. Дивилися крізь неї. Голками крізь тонку матерію тягли до себе могутніми, як ненависть, поглядами. Ліда притисла кулачки до грудей, сіпнулася до Стаса. «Стасику, почекай, тільки хвилину!» Заспішила до матері. Не бачили, як чоловік скриготнув зубами, рвучко розчахнув дверцята Тойоти. Підбігла до Івети, обхопила руками її плече, притилилася, зашепотіла. «Я сьогодні ж провідаю Платона, мамо. Сьогодні ж увечері буду у вас. Дякую за все, мамо». І гайда до Тойоти. Добігла, коли Стас уже викермовував із лікарняного двору. «Стасику, Стасику!» – стукала у скло. Автівка рвучко зупинилася. Ліда непевним рухом відчинила дверцята, сіла поряд із чоловіком. Він мовчки запустив двигун. Тойота помчала геть із лікарняного двору. А на порозі з пакетом лідиних речей стояла ошелешена Зоряна. «Пані Лідо!» – тільки й змогла прошепотіти. Ліда війшла до вітальні і побачила розтрощене дитяче ліжечко. «Бідний Стас», – заплакала подумки. «Бідна я. Бідні ми. Нещасні». Притулилася до стіни, та застигнути надовго не вийшло. Слабкі ще ноги тремтіли, опустилася в крісло. Ну навіщо? Він розбив ліжечко і лишив посеред кімнати. Він не змирився з утратою? Не простив? Покине? Стас замкнувся у ванній. Довгу годину все товкся, шукав діла. Поголився, заліз під душ, дер жорсткою мочалкою тіло, наче до кісток треба. Він хоче зберегти Ліду. І всі ці дні, поки її не було поруч, поки сам по собі, так чітко уявив. Він забере її додому, вони поплачуть разом. Він і до ванної зараз ускочив, бо раптом відчув, як сльози підступають. А потім обніме і скаже, що готовий боротися за них обох. Хай Ліда просто довіриться йому, і все вийде. Та коли на лікарняному дворі побачив Іветту, плани хитнулися під її холодним поглядом і завалилися, коли Ліда побігла не до нього, до матері. «Усе марно, марно!» дратувався і все дер мочалкою голе тіло. Врешті сів на унітаз і закурив. «Чого я з нею панькаюся?» ухопився за злу думку. «Ну нащо її обнімати, умовляти і щось доводити? Надто розумна і делікатна? Маячня! Силу всі поважають!» Став перед нею категорично. «Я зможу забути про те втрачене дитя, якщо ти забудеш, що в тебе є мати. Тому що твоя мати – божевільний упир. Я не збираюся й далі спостерігати, як вона смокче з нас кров. І повір, Лідо, я більше не дозволю навіть згадувати про Івету Андріївну Вербицьку». Збадьорився. Покинув прихисток у ванній. Зачинився на кухні. Подумати. Подумати, зосередитися, слова добрати. До вітальні зайшов, як вечір із ніччю перестрілися. Ліда сиділа в кріслі, все дивилася на розтрощене дитяче ліжечко. Стас пройшовся вітальнею, скосив очі. Ха, не помічає. Витріщається на те ліжечко, ніби можна час назад прокрутити. Визирнув у вікно і кинувся до гардеробної в передпокій. Викидав коробки з взуттям, поки не знайшов велику валізу. Струсив із неї пелюку, побіг до спальні. Кинув валізу на ліжко. У неї сорочки, светри, костюми, краватки. Що не влізло, по підлозі розкидав. Розлютився під три чорти все. Дістали ви, вербицькі. Потяг валізу до передпокою. Ліда відвела погляд від ліжечка, опустила голову і прошепотіла: «Стасику!» Він кинув валізу на підлогу і закричав: «Усе, Лідо, усе! І мовчи! Я йду від тебе!» Ухопився за валізу і чкурнув із дому. Несподіване рішення – завжди пожежа. Стас прихопив не найголовніше. Забув ключі від Тойоти, кейс із діловими паперами. Багато чого. Обжився ж за 4 роки. Вискочив із під'їзду до автівки. Дідько. Пішки пішов. Валіза теліпається. І де ті аргументи? Люблю, врятую, збережу. Так роз'ярило. Посеред ночі вискочив. Дістали. Набридло вдавати себе вихованого нікчему. Він нормальний, мать вашу, нормальний хлопець з Троєщини. Йому ці китайські церемонії на язику бантик. Усе прямо сунув. Був би натовп, розступився б. Але ніч, нікого. «Стасе, Стасе!» – за спиною. Зупинився. Через плече скоса. «І куди ти пнешся, Лідо Вербицька? Чого оце трясешся? І не знаєш, що з тими руками вдіяти? То жакетик на грудях запнеш, то до мене простягнеш, то сльозу втираєш, то в кулачки. Смішна їй Богу!» «Стасе, благаю!» – плакала. «Тільки не покидай мене, не покидай!» Він ухопив її за руку. «Не йди за мною!» Прошепотів так люто, що в душі спалахнула радістю пиха. «Я не повернуся до тебе ніколи! Ти мене почула?» Перехопив валізу і впевнено повернувся за ріг у темний подільський провулок. «Усе клас! Усе клас!» шепотів збуджено. Засміявся тихо. «А він крутий! Це щось із підсвідомості. Реакція на час ікс. Хронічних алкашів вивертає від горілки. Смердючі тхори категорично пропонують левам поступитися місцем біля водопою. А Стас Скакун кидає Ліду Вербицьку. Яке приємне відчуття! А на що вона сподівалася? Що любов приспить його гордість аж до самої смерті? Ха, наївна! Треба було трахнути її напослідок по-справжньому. Збудився. Пішов швидше. «Е, Василь, куди поспішаєш?» З темряви йому назустріч випірнули 2 тих самих смердючих тхорів. Порожніх очей не видно, бейсболки до носів, підборіддя до гори, ніби їм хто ті носи закапав від нежиттю. Стас зупинився і озирнувся. Куди це його занесло? Сміттєві баки, темні вікна, ліхтар 30 метрів за курсом. У його світлі видно сміттєві баки, темні вікна. «Так, мужики, відпочивайте», – буркнув насторожено. Виставив руку вперед, мовляв, «спокійно, хлопці, мене вже тут нема, не переймайтеся». Тхори перезирнулися, розійшлися і з двох боків пішли на Стаса. Він напружився, відступив назад, щоби бачити обох. Прекрасна тактика. Коли б ще час зупинити, щоби тхори завмерли, і Стас устиг подумати, як відбитися від одного і не підставити спину другому. Але тхори рухалися. Стас крутив головою то до одного, то до другого. «Пацани, які проблеми? На пиво не вистачає?» А відступав і говорив. Йому здавалося, вони реагують. Вони люди і розуміють слова. «Василь, ти, бляді, став!» – прохрипів один із тхорів, і вони разом кинулися до Стаса. Прекрасна тактика візуального контролю за двома нападниками дала несподівані результати. Стас упав на землю і прикрився валізою, скрутився під нею, і як тхори не намагалися, не могли відірвати валізу від Стаса. Тваринки оскаженіли, буцали черевиками по ребрах, по голові, по руках. Один клацнув запальничкою, підніс до Стасових рук. Стас зойкнув і відпустив. «Козли болотні, сволота, виродки недороблені!» – кричав із землі. Дригав ногами, намагаючись дістати хоч до одного. Руками прикривав голову, бо тхори не кинулися на валізу. Відштовхнули її далі і знову до Стаса. Він перелякався. «Капець!» Спробував підхопитися, рвонути хоч би до того ліхтаря. Але тхори не дрімали. Навалилися на Стаса. Один душив смердючою ганчіркою, другий нишпорив по кишенях. Стас хрипів, безпорадно хапав руками повітря. Перед очима німі дзвіночки тріпотять, не дзвонять. «Козли! Козли! Свол...» Темно. Раптом ганчірка ослабла. Чужі руки забралися з кишень. Просто клац і абсолютний спокій. Стас судомно смикнувся, хапонув ротом повітря і за мить почув пронизливий вереск. Кричала жінка. «Уб'ю! Уб'ю вас усіх! Усіх! Він мій! Мій!» Стас спробував підвестися, та не зумів. Примружився, щоб роздивитися бодай щось. І не повірив власним очам. Тхорам було вже не до нього. Тхори відбивалися від тендітної фурії з довгими чорними косами. Певно, вона напала зненацька, коли тхори зосередилися на ньому. По обличчю одного з тхорів текла кров, та фурія не зупинялася. Затисла в руках туфлі на підборах, лупила тими підборами направо-наліво. І було в ній стільки незбагненної сили, що тхори не думали оборонятися. Задки, задки, задки, підхопили валізу і нема. Жінка опустила руки, туфлі впали на землю. Нервово закусила губку, наче здивувалася. Тремтіла, войовниче збудження по венах. Обмацувала поглядом простір. «Хто ще хоче? Хто?» Провела рукою по чолу, та досить уже. Прибрала з лиця розпатлене волосся, ноги підломилися, і вона якось кумедно, так стільці складаються, сіла на голу землю. «Ліда?» Стас ошелешено дивився на жінку, із якою прожив 4 непрості роки. Спробував підвестися, та лише сів. «Ліда!» Його витончена, вихована, розумна, делікатна Ліда. Звідки ця дика пристрасть і лють? Хіба вона вміє кричати? І вона тільки-но врятувала його. Ляпас. Приголомшені несподіваною пригодою, вони сиділи на землі за метр одне від одного. Мовчали. Стас дивився на Ліду і думав, що, мабуть, треба було піти від неї, щоб побачити її такою, природною і звабною. Ліда дивилася на понівечені туфлі з поламаними підборами і не могла вгамувати нищівну лють, що сповнила тіло. Знесилила його і тепер вирувала в думках, вбиваючи будь-які альтернативи, що могли забрати в неї Стаса. Він дотягнувся до її руки, торкнувся і прошепотів: «Ходімо додому». Зіпсовані туфлі лишилися посеред провулку пам'ятником Лідині відчайдушності. Босоніж по осінній землі. Це вже не збудження, Лідо, не лють і розпач. Ти ж лікар, зосередься. Щічки почервоніли, очі блищать, вустам води. Потріскалися, розтулилися, а збоку глянеш, поцілунку жадають. Стас скоса дивився на Ліду. Збуджувався все більше. На горлі ніби й досі ганчірка. Варто потягтися до Ліди вустами, вріжеться в горло, перекриє кисень. Мовчазні, насторожені, увійшли до вітальні. Стас завмер біля дверей. Не спускав із дружини очей. Несподівана нічна пригода скрутила думки у такий вузол, і мечем не розрубати. Ліда стояла посеред вітальні, гидливо оглядала брудні брюки, розірвану блузу, затуляла долонею ніс, ніби від одягу ткнуло тхорами. Здригнулася геть усе. Руки тремтять. Де там зі звичайним гудзиком упоратися? Не розстібаються, розлітаються. Він хотів допомогти. Простягнув до неї руку і раптом побачив білі краплі молока на сосках її грудей. Загарчав, повалив на підлогу поряд із розтрощеним дитячим ліжечком, учепився рукою у волосся, смикнув, пасмо в кулаці залишилося. Побачив розширені, перелякані очі так близько, що можна й вії перерахувати. Задихнувся від несподіваного, незрозумілого захвату. Завалився на тремтяче тіло, упився зубами в прозору шкіру Лідиної шиї. Відірвався, коли відчув на вустах солонуватий присмак крові. «Люблю!» «Не покидай!» «Божеволію!» Слова, як тіла, злилися, і вже не розібрати, хто й про що. «Не покидай, говори, скажи «люблю», не покидай, ти скажена, не покидай, ти мій, скажи «люблю», убий мене, убий, тільки не покидай». Тієї ночі, вперше за все життя, після інтимної близькості з жінкою, Стасові насправді захотілося закурити і завести собаку. Вони лежали на підлозі, розкинулися, щоб віддихатися, дивилися в стелю, відстежували власні вібруючі ритми, які тепер перемістилися в голови і так там каламутили, що, здавалося, надміру сил треба, щоб у тій голові все зібрати до ладу. Та варто було Стасові ворухнутися, повернути голову і подивитись на Ліду, як вона здригнулася під його поглядом, звелася на лікті, потягнулася до чоловіка з таким жаданням, що Стасові раптом захотілося відчути біль, якого він сам завдав Ліді. Під ранок почувалися розшматованими, знесиленими тхорами-переможцями, що билися-билися і врешті відігнали левів від водопою.